konty Newsweek oraz Viva. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikację samsung.pl. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Minęła 13, mamy czwartek, 17 kwietnia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Ukraina w Genewie przedstawia dowody na to, że to nie separatyści rosyjscy, a żołnierze próbują przejąć kontrolę nad wschodnimi regionami. Prezydent Putin zapewnia tymczasem, tam nie ma żadnych rosyjskich wojsk. Kapitan południowo-koreańskiego promu jako jeden z pierwszych opuścił pokład. Jednostka zatonęła, ofiar może być około 300. Pocztowe urzędy po kontroli UKE w miastach tylko 40% jest dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych na wózkach. Na wsiach jeszcze gorzej. A na początek Genewa, gdzie od 2 godzin trwają czterostronne rozmowy o sytuacji na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczą szefowie dyplomacji USA, Unii Europejskiej, Rosji oraz Ukrainy. Bardzo trudne rozmowy i niełatwo o jakikolwiek kompromis, ocenia analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Piotr Kościński. Oczekiwania stron są zupełnie inne. Rosja chciałaby realizacji swojego planu. Federalizacja Ukrainy, tworzenie konstytucji pod kontrolą rosyjską. Rząd ukraiński nie może się na to zgodzić, bo równie dobrze mógłby wywiesić białą flagę na głównych budynkach rządowych i państwowych i powiedzieć, że staje się, nie wiem, rosyjską kolonią. Ukraiński minister spraw zagranicznych zamierza w Genewie przedstawić dowody, że Rosja wspiera działania separatystów na wschodzie Ukrainy. Kijów informuje, że w więzieniach jest już 10 rosyjskich agentów podejrzanych o szpiegostwo, a Władimir Putin podczas wciąż trwającej telewizyjnej linii specjalnej zapewnił, że na wschodzie Ukrainy nie ma ani rosyjskich żołnierzy, ani żadnych służb. Chwilę później jednak przyznał, że na Krymie rosyjscy żołnierze byli. Jak wyjaśnił, tak zwane zielone ludziki zabezpieczały porządek i bezpieczeństwo publiczne. W opinii Władimira Putina bez nadzoru wojskowego nie byłoby możliwości przeprowadzenia referendum o aneksji Krymu. Prezydent Rosji podkreślił, że obecność rosyjskich służb na Półwyspie pozwoliła uniknąć przelewu krwi. Za plecami sił samoobrony Krymu stanęli nasi żołnierze. Oni działali niezwykle ostrożnie, ale zdecydowanie i profesjonalnie. Inaczej przeprowadzenie referendum w sposób otwarty i uczciwy, aby ludzie godnie mogli wyrazić swoje zdanie, byłoby niemożliwe. Putin kolejny raz obarczył zachodnie państwa odpowiedzialnością za zbrojny przewrót na Ukrainie. Zapewnił także Ukraińców, że Rosji zależy na utrzymaniu braterskich kontaktów z sąsiadami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na parę minut temu rosyjski prezydent oświadczył, że ma prawo wysłać wojska na Ukrainę, ale on ma nadzieję, że z tego prawa nie będzie musiał skorzystać. Do tych słów wrócimy w kolejnych serwisach. Drastyczna informacja z Małopolski. Prokuratura wyjaśnia przyczyny śmierci 6-miesięcznego dziecka, którego zwłoki znaleziono wczoraj w jednym z domów w miejscowości Brzezna pod Nowym Sączem. Wstępne oględziny wskazują, że śmierć mogła nastąpić w wyniku zagłodzenia. Prawdopodobnie dziecko nie było od urodzenia u lekarza. Rodzice zostali zatrzymani. O kilka godzin opóźniona została akcja odholowania polskiego statku Ornak. Jednostka utknęła na mieliźnie u wybrzeży USA. Na razie panuje zbyt silny wiatr, tłumaczy Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. Ani statkowi, ani załodze nic się nie stało. Oni po prostu czekają na poprawę pogody. Już zamówiliśmy firmę, która będzie koordynowała całą akcję. Akcja będzie polegała po prostu na tym, że podpłyną 2 holowniki, statek zostanie jeszcze dodatkowo odbalastowany. No i mamy nadzieję po prostu, że spokojnie zejdzie z tej plaży. Nikt z 22 marynarzy polskich nie opuścił statku. A w sprawie tragedii na południowo-koreańskim promie doniesienia niczym w sprawie statku Costa Concordia. Dowódca jednostki jako jeden z pierwszych opuścił pokład. Prom zatonął, zginęło 9 osób, a ponad 280 uznaje się za zaginione. Trwa przeszukiwanie wraku, ale działania nurków utrudniają wysokie fale. Miejsce katastrofy odwiedziła dziś prezydent Korei Południowej Park Geun-hye. Spotkała się z ratownikami oraz rodzinami zaginionych pasażerów promu. Na jego pokładzie znajdowało się 340 uczniów i nauczycieli jednej ze szkół pod Seulem. W ponad dobę od zatonięcia promu narasta gniew członków rodzin pasażerów, którzy krytykują władzę za opieszałą akcję ratowniczą i brak informacji. Nadzieje na znalezienie żywych dają tak zwane komory powietrzne, które mogą wytworzyć się na zatopionych jednostkach. Statek zmierzał z portu w Incheonie na południowo-koreańską wyspę Jeju. Prom został zwodowany 20 lat temu. Jednostka pływała na trasach turystycznych. Przewoziła też ładunki cargo. W chwili katastrofy nie była jednak przeciążona. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Bariery wciąż trudne do pokonania. Ponad 40% urzędów pocztowych nadal nie jest przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Problemowi przyjrzał się Urząd Komunikacji Elektronicznej. Kontrola wykazała, że 57% budynków poczty w miastach umożliwia wjazd niepełnosprawnym, ale też i rodzicom z

Niesamowite. Tyle lat, a utwór ciągle działa z tą samą siłą. Another Day in Paradise, Phil Collins, jakie piękne gitary, w trzech wymiarach gitary. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska zrealizuje dziś program. Piotr Kordaszewski zadba jak zwykle o to, by nasz program znalazł się na stronach internetowych. No i redaktorek przy mikrofonie, piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335, tak możemy się ze sobą kontaktować. Co dziś w programie? Kilka płyt, mam nadzieję, że dla Państwa ucha przyjemnych, mam zresztą nadzieję, że to nagranie, które za nami, też się Państwu ładnie przypomniało na wiosnę i w tym okresie, w którym wchodzimy w ten czas ciszy. Jutro, przypominam Państwu, po godzinie 19:00 Marek Niedźwiecki i muzyka ciszy, a lista przebojów ukaże się tylko i wyłącznie na stronach internetowych. Wracam do naszego programu dziś płyty i od razu powiem, że bardzo Państwa zachęcam, by Państwo pozostali z nami, dlatego że będzie jedna płyta, której w ogóle nie ma we wszechświecie. To jest nieprawdopodobne, ale wczoraj taką płytę dostałem do radia. Nie ma tej płyty. U nas jest, na Myśliwieckiej. A kto jest artystą, który tę płytę nagrał, to proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Będą także ładne, nowe opowieści. Mortar board can hurt and place come guide me, hidden learning in ascension, where minds may meet and twitters tweet in mortar Latin in declension. O Domine, O Magister, we aspiring angels sing with one tongue forever. To academia's lofty space, the trivium, quadrivium, all pace of thoughts now to efface. O Domine, O Magister, we aspiring angels sing with one tongue, forever young, let us follow. Bashing, cane at lashing, lines to tension soon forgot. Oh, dark boy, this grammar school boy has paid the price and bought the lot. In the quiet hours of life's twilight, old school ties and photographs, I call to mind the soul behind the tears, the last and the last. Dark and chapels, cobweb corridors, silent now. Ghostly purple robes and dusty trencher. What could be holier than that? Oh, Domine, O Magister, we aspiring angels sing with one tongue, forever young. Let kilkadziesiąt minut pięknych opowieści. Niektóre z tych opowieści sięgają tak dalekiej przeszłości, że musimy użyć bardzo mocno swojej wyobraźni, by wyobrazić sobie, jakimi problemami wtedy mógł żyć człowiek. Homo Erraticus, tak jest zatytułowana nowa płyta Iana Andersona. I już pewnie Państwo po lekturze tej płyty czytałem opinie, są skrajne, od takich, które potępiają ten album zupełnie, jako nudny i nieciekawy, do entuzjastycznych. Ja plasuję się gdzieś po środku i ocenę pozostawiam jak zwykle Państwu, choć na płyty Jena zawsze się czeka. On rusza z tą płytą, z materiałem z tej płyty w długą trasę koncertową. Najpierw to będzie trasa koncertowa brytyjska, a potem jeszcze poza Wielką Brytanię i z informacji, które otrzymałem tu do radia, będzie okazja spotkać się z Ianem Andersonem w Polsce także. To jeszcze jeden utwór z tego albumu. Przypominam, album zatytułowany Homo Erraticus. Nowy album Ian Anderson. I came to woo you at behest of Uncle Leo, did my best to charm and flatter, soothe left hearts of scheming Saxon prince to rest. Just 17 you were emboldened, turned away plain orange boy, and made for me a concert haven in your heart, haven of joy. Now empire spills a growing blot across the atlas, leaves its mark. The hands of men in iron ships stoke their boilers, fan the spark. Generous indeed, and promise our emissaries make their trade, and pay with sovereign queenly coin for goods and worldly fortunes made. We will win them and contain them, not by infield pattern gun, no hard coercion, whip or stick, but 10 good shillings to be won. See, we offer contrast clear in English plain as it appears. In small print, some trifling matters, not important, never fear. Pax Britannica, Pax Britannica rules ahead and the wave, and the spirit will enrich us, keep us from an early grave. Sweet Victoria, Mother of England, gracious Queen whom God will save. Of architecture, engineering, laws and more, the willow band, the bowler hat of gentlemen who keep the score. Head up code of moral conduct, never minions to deceive, straight the ball and best of all, when time has come we take our leave. Pax Britannica, Pax Britannica rules the headland and the wave, hands of spirit will enrich us, keep us from an early grave. My sweet Victoria, your dearest heart, to let your lines above the stain. Być może znajdą Państwo w ciągu tych najbliższych dni chwilę czasu, by skupić się na tym albumie, bo on słuchany w całości brzmi jeszcze zupełnie inaczej i są to rzeczywiście opowieści takie, które przyprawiają czasami omrowienie na krzyżu, znaczy w krzyżu, tak chciałem powiedzieć, i na tym chyba polega największa tajemnica muzyki, którą proponuje nam Ian Anderson. Całość tej płyty opatrzona takim wstępem i Ian zastanawia się, czy my, słuchając tej płyty, po cichu mówimy do siebie, czy to Ian Anderson, czy może zespół Jethro Tull. I proponuje nam, abyśmy nie kierowali swoich myśli w tę właśnie stronę, aby skupić się na tym albumie i aby spróbować zrozumieć jego przesłanie. Ian Anderson, nowa płyta w programie trzecim. Co teraz? Teraz list do gitary. Pierwszy list jest od 11-letniego syna pani Hanki. który też słucha trzech wymiarów gitary, a Wojtek i Hanka z Grefic dzielnie ścierają kurze. Na to powodzenia w pracy i jeszcze list do gitary bardzo radosny, dlatego że przybyła nam nowa słuchaczka, ma na imię Tosia. Donoszą o tym rodzice Marta i Piotrek, szczęśliwi oczywiście, my także gratulujemy, a Tosi życzymy, aby na świecie zawsze towarzyszyli jej dobrzy ludzie, no i dużo muzyki rock'n'rollowej, bo to jest ważne. Sięgamy po rock'n'rollową muzykę z Wielkiej Brytanii, to jest płyta debiutancka, choć panowie nie są młodzieniaszkami, mają za sobą różnego rodzaju potyczki w różnych zespołach rockowych, między innymi w zespole Asia. No a teraz w Wielkiej Brytanii powstał zespół, który nazywa się Free Lions. Trochę ta muzyka przypomina taki rok lat 80. i gdyby słuchać tego w całości, to może się to wydać odrobinę nudne, ale jeśli wyrwać z płyty dwa albo trzy utwory, no to proszę posłuchać. There is no doubt. I hold up Prawda, że czas jakby się trochę zatrzymał, jakbyśmy znowu oglądali Radmora i spoglądali na kolumnę Altus. Holy Water, tak jest zatytułowana, tak była zatytułowana ta kompozycja. Przypomnę, debiutancka płyta zespołu Free Lions z Wielkiej Brytanii. No i mniej więcej tak to się układa na tej płycie, ale jeśli doczekają Państwo do samego końca, do utworu 13, to czeka nas nagroda. Debiutują trio, zespół Free Lions z Wielkiej Brytanii. Szczegółowy program tego, co prezentujemy, znajdą Państwo także na stronach internetowych. Czy będą wejściówki na koncert Riverside w programie trzecim? Michał z Lublina nas pozdrawia. Rozmawiałem w tej sprawie z Zofią Sylwin, która jest producentem tego koncertu. Będą, ale jak powiedziała, dopiero po świętach. I po świętach, jak zapowiedziała, cytuję, szaleństwo wejściówkowe na antenie programu trzeciego i programu Trzy Wymiary Gitary. No a teraz ta płyta, której nie ma nigdzie na świecie. Chyba trzy utwory pojawią się dzisiaj w naszym spotkaniu. Ciekaw jestem, czy Paul słucha. Być może tak, bo te utwory powinny ujrzeć światło dzienne. Pierwszy z nich zaczyna się tak. Thank you. Co państwo na to? Nie lubię wielkich słów, ale to była światowa premiera i to jest światowa premiera tej płyty. Zatytułowana White Mountain Road, Paul Rose. I coś państwu jeszcze przeczytam, co przed chwilą dotarło do radia. Właśnie razem z Paulem Rossem słuchamy trójki. Paul przesyła dla słuchaczy trzech wymiarów gitary. Pozdrowienia z Newcastle. Dziękujemy bardzo. Czy chcemy jeszcze odkrywać tę płytę? No pewnie. Make rumors fly. tych umysł flag. Stick together, stick together. I think you're gonna try. Jako pierwsi publicznie słuchamy tej płyty. Paul Rose jest jej autorem, White Mountain Road, tak jest zatytułowana. Dziękujemy, Paul. Przy okazji zrobiło nam się w ogóle rodzinnie, bo się okazuje, że mama Paula też słucha programu trzeciego. No to bardzo nas to cieszy. Jeszcze jedna próbka i tak mi się wydaje, że będzie okazja jeszcze w tym roku spotkać Paula tu w studiu na Myśliwieckiej 357 i obejrzeć go i posłuchać na koncertach w Polsce. Yeah. your turn to bail me out. Take all that I'm allowed. Yeah, yeah, yeah. I try and try. You laugh, I cry. You hang me high, then bleed me dry. Dziękujemy po Paul Rose i do zobaczenia w Polsce. Dzisiaj, o czym Państwo pamiętają, my też. Urodziny obchodzi Jan Borysewicz. Janku, wszystkiego najlepszego. Dużo wspaniałych riffów gitarowych. Zakończy, kto popełni błąd, zanim nas rozwiąże. Miłość to jest wszystko, zespół Lady Bang, bo dziś urodziny Janusza Borysowicza. Wszystkiego najlepszego dla Janka, no i życzymy, żeby w przyszłości te riffy gitarowe układały się tylko w fantastyczne harmonie. Tak minęły nam dzisiaj chwile w trzech wymiarach gitary, kolejne dopiero po świętach, czyli we wtorek, ale jutro zachęcam Państwa bardzo serdecznie do słuchania programu, bo jutro po godzinie 19 muzyka ciszy, jutro LP Trójka, także przed południem będziemy słuchać utworów artystów, którzy pojawiali się na liście, ale niekoniecznie w tych utworach, które na liście się znalazły. Zatem bardzo Państwa zachęcam w imieniu wszystkich autorów i realizatorów w programie trzecim do słuchania w święta programu trzeciego. No a dziś kończymy taką muzyką na święty spokój właśnie. Piękna płyta. Pożegna Państwa dziś Pat Metheny. Thank you.